تاو كان يرفتار فكشي كيوك نو بيتسون دا انداز افريكالي تا پكر ورتاوك دريسا وكان يرفتار وكي دا جبريل عليه الصلاة والسلام ويستريسو وفاق دايتي غزر فيشكي جي الهي فرجيقار ستلي سوم ستومان سوم دغه درک نصر معلوم چې ما د جنت څخه سوند پریکړ سوند فاتل و یک تعالی جل جلاله ورته ول چې ای جبرائیل زما د خپل خدای یو خوږی قسمی چې درې زره کال رفتار وکي کده دغه جنت و یو لسمی حصے ته لور ورسی و چې امت خدای ول زما دوغله پیرزوینه پنيت کده خدای تعالی چې زمو لستې د لاس نه باسي و ای خدای چې دات کی نو به دي شات کی خدای تعالی و جبرائیل علیه السلام تول و دی امت از ما پنید که دوغن ده غطه پیرزویه نفرتاد خو ایسی خدای تعالی و تد دان زما که زستایم بس تز ماسه خو انسان و زن غلی غلی کهی انسان تا خدای زاری کهی و تز ماسه ای انسان زستایم تز ما پر لارو پر رضا بانی راس خدا و از ما یو دغ دول غطی غطی برخی در تپنیت که دی چتا تا بیدر کبان او رسول الله و هغ نعمتون دی چما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چه نبا دی پستر گولی دلی نبا دی پا غجو اوری دلی نبا دی پا زلکی در گرزی دلی نبا دی پا خلق و لسوی پر داشت شکل بانی خدا و از نعمتون دی نو جبرائیل علیه الصلاه و السلام کتاب راولی دی وای په دغه جنت کې و خدای ته حجز مختار کی پر سجده باندې پریوتی چې ویل ول ایز ما خدایا کاش کی جزای جبرائیل ستاده حضور نه وای ګرځولی یو امت د محمد رسول الله د امت عام سره پیدا کړی و زما استاد زای غشتي زما استاد زای د جنت په میانس کې غشتي ول خدایا کاش کی جبرائیل نه وای زای یو امت د امت عام سره د محمد رسول الله دی ګرځولی و یک تعالی جل جلاله وت صورت ویل ول ایز ما ملائکی ایز ما مخلوقه چې تا د محمد رسول الله د امت خواست وکی د هغه چوکی دی وغشتل اک تعالی ول زبد د مزکی او د اسمانو د ټول ملائکو سردار وګرځو چې تا د محمد رسول الله د امت چې ځای وغشتي دوه اند جزان حاجز کی خدای تعالی ول زبد د ټول ملائکو د اسمانو د مزکو سردار وګرځو نو یو ده تا وی پا دغا وقت که افسری ده ملائک ورل روار کرن او ده امین ده لوح محفوظ وگرزاوی گوری ده منصفون خدای تعالی ده خپلی توازو ده روی وار کرن چه ده توازو مختار کرن اک تعالی جل جلاله ده منصفون وار کرن نو دو هم بادر ده اسلام دو هم طرف ده اسلام چه ده چش ده توازو ده چه پا مسلمان که با توازو پر تایلن ده ده دیر با حجزه یه زان و متکبر نگرزه اگه حدیث که را غیلی دی اکتالا وی الکبریا و ردائی وی کبر زما خوی دی زما پا خوی و زما پا جامع دی خدای وی بندخ پل زان نپوشوی نو مزدور دا کور چلا دا اگه خان لنگی تللی دا اگه خان چپنه پر زانا چولی دا اگه خان لکاره را خشتی گرد دا کلی کشنانو لی پر خانی وی چکی زیماری پسکنگی فزان پسخان وی که پا خان پسخان وی چه دا آغا لباس واغونی و کچه تراوز گرد خلق بخانی وی دا چه دا آغا مزدرگی دا لپلنگی زوی روی جمعه خمش چول آغا را وطنی دا نو خدای تعالی وی چه پا بندگانو کلا دا یو غط لباس پر کشنی بانی نشایی نو دا خدای پا لباس ولی مخلوق زان خوشنی کی بر دا خدای خوی دی خودبینی و منی دا خدای خوی دا دا بنده سر عجز شایی لنده دا دو هم طرف دا اسلام چیش دی؟ عجز دی پا عجز که دو انده گتی پرتی دی چی جنت معوا خدای ورکی چی حضرت جبرائیل علیه السلام دا دغه جنت خواست با خدای تکری دی چی خدای کشکی دی ما ترا کری دای دو در هم طرفی چیش دی؟ صبر دی چی سرائی با صبر با خدای تکی چه مصیبات چه مشکلات څه تکلیفونه څه زحمتونه چې پر انسان باندې راځي اک تعالی وایي وما اصاب من مصیبت په باذن الله وایي هر تکلیف چې درسیږي ای انسان زما په علم درسیږي زه خبر یم د ناخبر خیال چې ونه کېلنه ګورې خدای وایي هر مصیبت چې درسیږي زما په اجازه درسیږي شنو خدای خبر دی نو به څه کوي انسان انسان به نو ولې بې تابې او بې توانې کوي نو به صبر مختار کوي وخدای په مشکلاتو کې په مصیباتو کې صبر به خدای ته سړی کوي کچا صبر مختار کی دهغه صبر برخه در نه ده نه په دې دنیا کې ناکام کی نه په دنیا کې ناکام کی. دوهم دریم طرف د اسلام صبر کول دي د خدای پر مصیبات کمسکین یم و خدای تکشنه خدای دې کم نه ویني کنا جوړ یم و خدای تکشنه خدای دې کم نه ویني کبه کسه هم و خدای تکشنه خدای دې کم نه ویني کبه وسه هم و خدای تکشنه خدای دې کم نه ویني خدایغه خدای دغه شی دنیا ترسته ولې خو خدای خپل ابتلا لري خپل امتحان لري خپل علم او خپل قدرت چې خپل بندای چلی نو دا معلومه ده چې صبر چې دی دا د اسلام د نگاه کېدلو یو طرف ته یو حصه ده. د صبر په بابت کې نور ډېرې ډېرې کیسې راغلي دي چې دلته یې مختاره کړي داسې وسوله دلته یې مختاره کړي داسې وسوله. او څلورم طرف د اسلام چې دی څه شی دی؟ شکر دی لنګی ده چې سړی به د خدای پر نعمتو باندې شکر ګزار وي چې ښه صحت یې درکړی دی الحمدلله، ښه رزق یې درکړی دی الحمدلله، ښه اولاد یې نارینه او زنانه درکړی دی الحمدلله، کور و کولو زندګي یې ارامه درکړې ده الحمدلله، دین د اسلام یې درکړی دی الحمدلله، نم د محمد رسول الله یستا په غوږ و ستا په زړه کې لیکلی دی الحمد وهای اوس نو د ځانه سره سوچ کوه زنا پر زنا باندې د دې خدای د نعمتو کښته کېږه ورځه ورځه نو به آخر په شار د نعمتو د خدای کښې وځي سړی چې د ځانه سره داسې یوازې منفرد او متحد سوچ وکړي چې خدایه زه چې غواړم بالا څه در څه وغواړم او نو چې موږ ته شی غواړو بالا نو څه د خدای څه غواړو د زړه چې بازار ته ورسي د هغه رنګارنګ نعمتو ډک سړی چې وایي شام شریف دی صاحب زما د ډېرښته څه بوی وایي چې وراسته شي در سره که وړه غواړې وړه رسېږي که میوه غواړې مې که کپړه غواړې کپړه تې په خوله یاد کوه فلانکۍ هغه دی ورڅخه دکه یعنې څه شي نشته هر شی شته که ته وا پیسې نشته د پیسو د بس در ځایه پورې نو ګرده دنیا په دغه ارمان کې مړه ده هغه ارمانو د هیچا نه دی پختلی صاحب د بس ځای والا که ماتم در وسه معلوم سوی دی چې زه د خپله ځانه سره صلاح وکړئ چې پر کم ځای نو بس دا د بس ځای نه دی معلوم سوی چې پر لک بس پر دوه بس پر کروړ بس پر ار بس پر الف بس د بس ځای در وسه په دې ارمان کې که ځې په دې ارمان کې نو په لکو نه په کروړو انسانان تللي نو څلرم شی شکر دی چې سړی بیا وایي دا یو سرحد د اسلام دی اکتالا وعده کړې ده وایي ولئن شکرتم لازیدنکم که زما شکر ګزاری وي خدای ویل زه نور پسې درکوم زه شرمېږم چې پر دغه دې ودروم او ولئن کفرتم ان عذابی لشدید خدای وایي که دې کفران د نعمت وکړي بیا زما عذاب ته انتظار کوه سخت سخت عذابونه در باندې راځي خدای وایي بیا نو انتظار وسه سخترین عذابونه در باندې راځي نو خدای تعالی جمهور تاسو نور مسلمانان د ناشکری څخه وساتي څلور اطراف د اسلام چې اسلام پکشي کې نغښتی دي اسلام پکشي کې معلومدار پروت دی او د اسلام سرای پکشي کې جوړ شوی دی هغه څلور مې کم شیان درته وویل نو خو غږ نه کوي یو تقوا مې یاد کړله چې دا یو طرف د اسلام دی سړی چې هر عمل کوي تقوا او فریضه به پکشي کې کوي دا لرو چټو بنده د خدای نه دی خوښ لرته چه سی وای چرا پری وقت تا ما و آخرت سر پریده سنگ تا و آخرت سر پریده مسلمان ده دی دنیا دلائل و لاکه و یلسی چه خالق در تکشین یه تپا خلی که گانگوره گانگوره کیش که یه وست بزه در توم دادش پیتو کالو نمونز را تو وای نو چه دادش پیتو کالو مکمل و مکرر و زفا ده یو پنزو دلس کس انسانان و پمخی نسی وای لی یاری الحمدلله که بیای الحمدلله که بیای څنګه کې بیا څنګه کې نو چې دا نشي ویلی و خدای ته به د دې لړلي معاملې و زندګۍ حساب د دې تمام پیغمبرانو او د تمامو ملایکو د تمام مخلوق په مخ کې څنګه وایي څنګه دې ورېله کوم چې ته وما واخره رسول الله یوه ډله یو فوج زما د امتیانو به پر صورت د بېزوګیانو راپورته شي په ورځ د قیامت دا کم کسان دي والفهم النماميون دا هغه کسان دي چې د دوو قومو یا د دوو انسانانو یا د دوو پښو په مابین کې بدي اچوي لنډی ده یوه ته یو رقم غږېږي بل ته بل رقم غږېږي یوه ته یو رقم چشمکانو اشاره وی بلکه بلکم چشمکانو اشاره وی دغ انسان چې دا چغلی د دوو کسانو په مابین کې کوي د دوو قومو بجې سره پیښه کې دا به په ورځ د قیامت اقتعالی جل جلاله د امتیانو سه د محمد رسول الله بیل کې په صورت د بیزو بیې راپورته کې ده دا هغه کسان دي دا یو ومنهم منکوس رؤوسهم بعضیې بیا هغه دي چې سرونه بیې کښته زړیږي ګورئ د قبره څه چې راپورته شي سرکل به یې پښې بهیې جیګې نیولي سر بهیې کښته وي داسې به روان وي دا داسې به روان وي پښې جیګې سر کښته داسې به روان وي دی مونه چې پروت یا پړ مخې یا هغه جلا ډله ده دی به داسې نېغ روان وي دا نو هر ځای چې د قیامت د میدانه څخه ښخ شوی و د هغه ځای څخه که په کروړو میلو مځکه ده که په اربو مځکه ده دی به ځي پر دغه باندې پر سر به روان وي پښې بهیې جیګې ولاړې دا کم کسان دي خدای تعالی مو دې وساتي وهم عاقله الربا دا سود خواره دي چې سود کوي صاحب مانه چې د ږمنځې غاښونه یې په ږیره کې نه شي چلېدلی مګر بجې نسو کاروبار یې دغه دی چې سود پر مسلمانانو باندې کوي او د سودخورو عذاب به راشي پېژنی و نو دوهمه ډله دوهمه ډله به دا شوله چې پر سرو باندې به نسکور پراته وي پښې بهیې د اسمان و کنګرو ته نیولي دا هغه کسان دي چې دوی خوړونکي د سود او د ربا دي چې ربا په دنیا کې کوي و هغو کسانو ته الله تعالی جل جلاله دغه ډول عذاب کول د قیامت ولره ورکوي هغه پښتو متل دی ول الا بلا به وکې زیو لور به په ماړه کې د مولا جواب به څه کې لنګ هل او بله خو دې وکړله د یوه د بله کوره خو دې راوایستل راودې ځغلوله ځان خو دې واخیستی د خدای د مسؤلیت تر دفتر دې لاندې کوي لور و زوی دې په ماړه کړله د مولا جواب ستا د ګریوانو ستا در وښخېږې لنګ نو ګوره چې په قیامت په آخرت به دې لا دا خپل لور و خپل زوی بیا پیدا کړي که به دې نه کړي پیدا یا به سره ووینئ که به نه سره ووینئ چې هر یو په خپلو خولو کې غوټه دی هر یو په خپل تکلیف کې لویدلی دی ولکه یا د زوی و پلار ته پام شته یا د پلار و زوی ته پام شته نو دوهمه ډله به دغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تفسیر کې اعلانې ده بعضیې به ول اعمایې یعنې ګورئ چې راپورته شي په غبرګو سترګو بړونکي دا کم کسان دي که ته یې وایه نو څه دي دا خو موږ چې ول غټ کار دي دا نن دا څه چې د جنت نعمتونه دي دغه ټوله د پاک خدای وجدار ته داسې معلومېږي لکه هېڅ شی چې نه یې دی چې په سترګو ړوند راپورته شو پاک خدای د خپله جداره څه محروم کړي بس خدای وایي زما جدار تر تا دا کم کسان دي خدای مو دې وساتي دا هم الذین هغه کسان دي یجورون فی الحکم چې په فیصله کې زور کوي ظلم کوي ملا فارکی ته چې سره ورغلي ملا چې ورته وګوري یو نوکي وتکړی دا بل نوکي خزانې نو پوه چې وله چې دغه خواته به نوکي فیصله د حق ومنو اغلا چې څنګه چې څه دې وایې ویل چې دا پر راغوټس چې پر راپورته چې هغه کاکا کتاب دغه یې ویلي دي دستې وایي کتاب ته اوله وایي زه خدای دې وایي خواته راشته کتاب ورسره چې تا ویلي دي دا ګر دنیا نه دی ویلي تا ویلي ولاس هغه مسکین فارکی د لاس نه کښې لکه د اخترې سیرلی هغه ورسره ځغلي چې د اومه ماجه ته ځي که در اتلسمه ماجه ته ځي خو د خپل اختیار نه هر وخت چې په کوم ځای کې په کوم کونج کې د ده پر طبیعت باندې فیصله وکړه سوله دغه یې وایي ملایان کاکا چې هر څه ورسره ښایي هر څه ورسره وایي د خولې سي خواړه د خولې خبرې یې وایي خوږېږي شفاف د دغه ظالمانو چې په فیصله کې زور کوي یا په فیصله کې طرف د قومیت کوي د دغه عذاب محمد رسول الله ولداد چې په ورځ د قیامت به په غبرګو سترګو ړوند راپورته کېږي لنډې بیا به دی نارې کې وایي یا ربي لمه حشرتني اعما خدایه ولې دې ړوند راپورته کړم وقد کنتو بصیرا زه خو سترګور ومه اکتعالی وایي کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا خدایه وایي غږ مه لره زما آیاتونه به درته ویل کېدل زما فیصلې به درته بیانېدلې تا یېرولې سوچ نه پکښې کوې خدای وایي نن مې دغسې یېر کړې د خپل رحمت ګزه وسمه هر ځک ته چې عملې ورویې وشنه وروهه ستا کار دی دا یې بله ومنهم الصم والبکم ګورې چې هغه اوله خبره مې کړې ده د هغې په مناسبت مې راخیستې ده بعضیې بیا په غوږو کاڼه په ژبه ګونګیان راپورته کېږي هېڅ نشي ویلی لکه لیونیان و هر انسان ته ګوري څه نسي ویلی نه د چا دا اوري. دا کم کسان دي په هم الذین دا هغه کسان دي یعجبون باعمالهم چې ریاکاري او خودرایي کوي په عمل کې لاندې ده. د ریاکار او د خودبین انسان صفت به دا ډول وي چې په غوږو بیې خدای کور کې په ژبه بیې ګونګی کې دغه ډول بیا دی راپورته کوي. ومنهم بعضیې د دوی به بیا یمزهون السنتهم بیا دی راپورته کېږي چې ژبې بیې در دې خلو راوتلې پر دې ځیګر به پرتې یې حیا دي وایي ژړې اوبه بدبویه به در بهېږي. دا ژبه بیا داسې لکه یو د کوشنیانو نارک دا ډول به د دوی پر ځیګر باندې پروت وي. دا کم کسان دي په هم الذین دا هغه کسان دي یخالفون قولهم فعلهم چې په خوله وایي هغه سې نه کوي په خوله دي تیری خطاباسي دي لاندې دا کار به وکړي هو ما دې خدای ووایي چې په لاندې دا قسمونه وکړو نه مګر چې څنګه چیر شو اول وایي ته اوس رشته کاکا سې مې تر ځان چې راوی ولاړ ما په ژوند یې ولاړ. دا قول یو پیل بل په خوله یو رقم په بدن بل رقم د دغه انسان عذاب به دایي چې تعالی جل جلاله بې ژبه در خوله راوباسي د ملایقو په لاسو نو به پر دې تتۍ ورته پرته یي دی بیا بېخ ژویي دا ژړې اوبه بیا د هغه ځایه څه در سر څڅېږي لاندې دا به بل پوچي بل ټولۍ بوي. خدای تعالی دې فضل کوي په آخرت به ډېر سره رسواس وو ډېر به سره ووینو ډېر به سره وګورو ډېر به سره بیل شي لاندې. ومنهم مقطعة أيديهم وأرجلهم بعضي بيادادي چلاسل وبشي بي غط خداي ور پري كري بس فداغ بدن وطن برا فورت كيزي لاس بي هم نيي بشي بي هم نيي بعضي بيادسي دا كم كسان دي قل لزين دا هغا كسان دي يؤذون الجيران چه امسايا گام زيري امسايا جني فازا دي ساري ولا عجنه ولا عبد ده سه فازاب دي ده ماينه سه فازاب دي ده کشنام سه فازاب ملمانه چه راشه ده غسل خدا چه سره فازاب ولی چه پاقه کور که پس پل لحاظ ده امسایه نی خون اغا ملمانه هم برا دقیه لشیم ده بس چه راش پر بامو ده خیجه ده بری در برسه و در وازه در بانی تکوا کشنام جده و ولی که کام مکو بس ما سره فازاب د دغه ازاریانو چې مې چې امسایه جنې فازابو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تفسیر کې د دې آیات وایي چې په ورځ د قیامت بیا پاک خدای جل جلاله لاسونه پښې وټ ور پرې کړي. دغه ډول بیا شیر رضی الله تعالی عنها پوښتنه جن وکړله ول یا رسول الله دغه نو معاشرته څنګه ځي. ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خدای به ملایکې ورته راواستوي په دې سرور کې بیا حیا دي لکه د بودګانو داسې اوسارونه ور واچوي نو بیا پر مخې غزار کې پر دا تندې و پر دې تتۍ باندې بیا کشیې. رسول الله ول دا تندۍ و تتۍ بیا دا د ولي لکه هغه د اوښ تتۍ چې ده داسشان یې به پر مخې پروت وي او سار ور لوېدلی دی. دا هغه انسان دی چې په دنیا کې د ده په ښایست خیال کې دی لاندې ده او ځان کې د یو څه د انه په نامه ویله چې زه یم وساکتالله جل جلاله په داسې بدشکلي سره و محشر ته غوښتی دی چې پر مخې روان دی ملایکې یې د اوسار نیولی دی کشي یې پر تندې و پر تتۍ باندې څکېږي. خدای تعالی مو دې وساتي چې دا به نو څوک نو ده دا خدای نه دی چې موږ وایي د دوزخ دپاره نور انسانان خدای پیدا کوي لنډې ده یا دا د دغه اعمالو والا د شمله ده چې وچ په وچه موږ یو بس چې ته یې وایي چې دا څه ټاقه راباندې وي نه خدای دې یو مسلمان لا نه ور اچوي. دا ټاقه د هېچا نه ده دا د خپل عمل ټاقه ده بس لنډې ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول د تفسیر ته فاده بس دا دغه شان دا یا بلا. ومنهم مسلوبون على جذوح النار بازی بیا داش رسول الله ول راپورته کیږي چې څنګه قبر و چاودل سو د شتی بیا د اور چپرکاتو چارپایې و دته د قبر پرې کې شول سو ملایکه راپورته کیږي د دې اور پر چارپایې کېږي بس وار د واره بیا د اور پر چوکاټ د اور پر درگهان ور روان کی. دا کم څوک دی سبحان الله پر لزین دا هغه کسان دی نبی علیه السلام ول یسعون بالناس گوری چی رپورتون دا خلقو تیرهی الی السلطان الجائری دا ظالم باچا فلاسی ور لرور کی دا ها اجاسو سان دی لنگی نوالک دا افغانستان آخی چې کور به آرام وي ده وسایې به مانه بل بیا رپورټ تېر کړي چې دا کو دا تا درته کوي یا باشي درته نشي بالا دې دروازه ور وټکولو نو چې را وي بېستوي په لاستار بیا کوي درننه بیا چانه وي دغه ظالمان خلاص هم سوله مگر دا دی نه دي په دې دنیا کې به خلاص شي په ورځ د قیامت اختعالی جل جلاله دغه اووم یا اتم زنځیر ورته درګولی دي بیا به باندې ورځي اختعالی جل جلاله به دغه انسانان د اور پر چارپایانو راپورته کوي او د اور پر دروازو پر درګهانو باندې بې تېروي دا کم کسان دي چې و ظالم باچا ته د ناحقه مسلمان د پوټ پیښیي ګرفتاري یې کوي الحمدلله یا خپله تنخوا به دی پر پخیي وایي څه وکړم نن بل شی په لاس نه دی راغلی ای به دا سړی په لاس واخلم زما څه او یا یو ازار وجې مسلمان ته ناحقه ولر ورسوي چې د هغه ژوند ور برباد کړي د هغه کور ور برباد کړي د هغه زندگی و ده هغه پامیل ټوله ور خراب کړه دغه قدر یې کې د دغه جاسوس ظالم د دغه مخبر سیدی ظالم عذاب اختعالی جل جلاله په ورځ د قیامت د اور په چوکاټو د اور په چارپایانو ورکوي دغه اوس که یو عادل باچا یې په لاس سړی وس په لاس سړی یو عادل حاکم یې یو سمه پوښتنه در سړي څه وکړي یا و ظالم که هغه خو دې در پوښتنې د مخه بیا اډونه در ټوک ټوکي والا نو سړی اریان او هېڅ څوم نه کړي نه خوړلې نه لیدلې عاده دغه خبره اما ظالم خپله د پاه شین خپله عمله در باندې وکړله ستا و ژوند ته نو نه ګوري که بربادېږي که هر څه کېږي که هر څه کېښېږي دی خپله تنخوا پخیي خپل ژوند ابادوي د ده عذاب ده ومنهم اشد نفنا بعضیې به بیا داسې انسانانې چې راپورته شي په ورځ د قیامت بې داسې بدبویي ځي چې انسان د خدای به طاقت نه شي ورته کولی د بدنه سه بیا بوی ولاړېږي دا څوک دي الذین یتبعون الشهوات دا هغه کسان دي چې په دنیا کې دوی شهوت پرستي کوي او هغه کسان دي ویمنعون حق الله من اموالهم چې د خدای فرضي زکات نه ورلره ورکوي د بدن څخه بیا داسې بدبویي ولاړېږي چې انسانان به طاقت نه شي ورته کولی دا یې پیسې نو یې سړی څه کوي پایي چې ښه د عطرو بوی خو د سړي په ولاړېدا یې هم په دې دنیا هم په هغه دنیا مګر هغه دا ډول بوی ولاړېږي چې دغه ټوله محشر والا کتاب راولي وایي اک تعالی جل جلاله ته عریضه وکړي چې پاکه خدایه د دغو انسانانو د بدبویي څه موږ په تکلیف سولو یا موږ دوزخ ته واستوه یا دې واستوه دی چې وایي هغه د دوزخ عذاب به درځي آسان دا دغه کسان دي ومنهم یلبسون الجلابیب من النار بعضیې بیا هغه کسان دي چې پوښونه د اور یې اغوستي دي یعنې کالي و کپرې د اور یې اغوستي دي ګورئ خولۍ د اور صدري د اور فرض یې کړه کمیس د اور پرتوک د اور څپلۍ د اور دغه ټوله په خدای د اور په ستن د اور په سپلسي ګنډلي دي په ملایکو د انسان مخ کې کښېږي وایي دا جوړه واخله تمام بدن په اور کې پوټ شي دا کم کسان دي په هم اهل الکبر والخیلاء على الناس دا هغه کسان دي چې تکبر او غرور کوي پر انسانانو باندې دا کبر چې دی دوه د بدشی دی په ورځ د قیامت بیا اکتعالی جل جلاله د اور په پوښ کې ونښایي اوس یوای څنګه کوي پر چا ځان بیا بولې یا خو یوه خلکو ته وروباسه ورښکاره یې کوه داسې سره کالي یې راکړي نو حدیث کې راغلی دی خدای تعالی دې موږ تاسو نور مسلمانان وساتي ول هغه کې به جن د دنیا به ذلیل د ورځې د قیامت وي ذلیل د ورځې د قیامت وي کتاب راولی دی و یو سړی وو په بني اسرائیلو کې چې دای مړ کېدی و دې خپلو قربانو کې دا وصیت وکړي چې زه مړ شوم ما وسوځي بیا مې په میچن کې و اني بیا چې ورځ د باد سوله د ازما ایرې په باد ولره ورته نو بیا څنګه چې دای مړ شو دغه شی وکړل کتاب راولې دي په بخاری شریف کې دا حدیث دی وایي ویس وځي بیا یې میچن کې بیا یې باد ته په لاس ولره ورته دا ایرې ګرځي وړي چې یو یو ډلې اکتالا جل جلاله و وچې ولندې ته امر ورکړي چې دا ایرې راټولې کړي ایرې راټولې کړلې حضرت جبرائیل علیه السلام یې ور واستوي د دغه حالت یې جوړ کړي روح یې ورنه را واستوي ژوندی انسان په دا ژوند جوړ اکتالا ورته دا چې څنګه چم وکړي ده ورته ویل الهي من خشیتی کول خدایه ستا د بیرې څنګه وکړي ګناګاره وم وېرېدمه داسې مخامخ نه شوم درتلای دغه مې په وسه پراوه بندگی هیله و گنج مال پدا چم استاد عذاب و استاد گرفت سخلاص اکتالا جل جلاله و لرشتا وای چز ما دا بیری دی کری دی مگر زما دا قانون دی خدای ویل ول چه چوک پا ور دا دنیا یعنی مقصد دا دی زان کباب کی زما دا بیری سا اغز پا ور دا جهنم بیا نسو زما کچا پا توبی پا توبه دا خجالت خپل ځان په دنیا کې و ماته ذلیل او عاجز کی یعنی ګوري خدای تعالی ول و ماته توبه وکړل ځان یې راته عاجز او ذلیل کی اک تعالی ول داس ما وعده او قاعده ده چې زه هغه په یوم القیامت کې نه شرموم ملنګه بیا خپل غیش پر اگرځوم د دې خپل غیش په بغل کې خدای ول زده د څه سوال جواب کوم داس ما وعده ده چې زه داس نه کوم نو ته خلاص یې زما د عذاب سره ستا توبه خدای ورته ول زما په درګه کې نو اختالا دی مرد تاسی و نور مسلمانان تا توفیق ده خیر را لراکی گناه که وکر سی پر گناه بانی چه سره پشیمان سی ده حق پشیمانه بعد ده دول سمر و پایده پیدا که ولی سی تاوانی حق انسان دی چه گناه که پر گناه سر بیر دلاوری که گناه که پر گناه سر بیر فخر که گناه که پر گناه سر بیر خیال که گناه که پر گناه سر بیر یو ده بل تکبر سر که ده دوگو انسانانو سخ خدای ناراضه کیش و دغه انسانانو ته حدیث شریف مخاطب دی وای کچیر تا وکړله او پشیمان اسولې لکه نه چې دی کړې کدی نه وکړې فرازی وی لیو د هغه ګناګار څخه ته مو ګرځېدلې نو اک تعالی دې موږ ته چې مسلمانان ته توفیق ته خیر را لراکې دغه یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوازمر استاد د فار د اعمال د خواڅه عبرت او عبارت بولل کیږي کتاب راوړی دی وای یو سړی و ډیر ګناګار و نو بعد هغه څخه اراده د توبې وکړله نو یې د شپې اودس تازه کړي په صدقو اخلاص سره لمونځ یې وکړي لاس یې پورته کړي و خدای پاک جل جلاله ورته هر څو خواستې وزاري چې وکړلې اک تعالی جل جلاله بلاکه یې په وایي مخ چې نیواړوي نه راځي کېدی د دې بنده دا بله شپه یې بیا داسې وکړه دی خو نو نه دی خبر مس بیا چې هر څو زاري وکړلې وایي اک تعالی بلاکه یې مخ چې نیواړه دغنه ناراضه دی خدای دریمه شپه یې بیا دغسې وکړه خدای ناراضه و مخ یې جنې واړه څلورمه شپه یې بیا دغسې وکړله وایي اک تعالی جل جلاله بلاکه یې د اسمان او د عرش پر شاوخوا ټولې ملایکې سره راټولې کړې ټوله یې سپ سپ ودرول ول ای زما ملایکو دوی ورته ول آ ربه ول تاسې ټولې پر ما شاهدان یاستئ چې ما و دغه بنده ته چې دی نن دریمه څلورمه د استغفار د ګناه غواړي بالکل ماتې د صغائرو د کبایرو دی ورته ول پاکه خدایه نو چې دومره ته ناراضه وې څنګه ژر راځي سولې اک تعالی ورته وویل ول ای زما ملایکو قد استحییت من العبد و ما ته حیا ودرېدل وشرمېدم د دې بنده څخه چې زه شرم دی نه راته ځي زی پری و هم دی منگولی را پوری تنگی زی دا زان لیری که هم دی راز غلی را نخو بل خدای نسته چه آغا لولاسی بل در و درگای نسته چه پر آغا بانی وزنگی وی نو اکتالا و ما تا حیا دا دی بنده سوا دا دا بنده ما نپری زی رازی که یمی تاش پر ما شایده نیسی چه زر عزیم دا دی بنده سوا نو آغا محقق دل توایی وی کرم بین و لطف و خدا و اندگار وی مهربانی او احسان دا خدای او بینه گناه بنده کرده و او شرمسار گناه بنده کرده جنی شرمی جو خدای دا زانه نشلی ری کوله نو خدای بیخی اصانه پخلا کیجی بیخی اصانه راجی کیجی کچیری دا بنده دا خواه یو حرکت او یو سایه یو کوشش پا پسیو او که بنده پر خپل گناه و بانی نه حساب لري نه کتاب لري نه سوچ لري نه فکر لري نو بیا تعالی جل جلاله یو بی پروا خدای دی و هر جهنم ته چه بیا ور وغورځوي خدا مو دی وسا چې هغه بیا ځای هغه بیا ځانګوي په هغه کې بیا د گناه کساتونه خیږي و د ته به تکلیفونه و عذابونه ورکړي کیږي تعالی وی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ثم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله اکتالا وی حق کسان چې دی پیل فاحش وکي یعنی یو بد کار جنی وسی او ظلموا انفسهم یا ظلم وکي پر یو ځان باندې خدای وی زما په پروزو کې د کوتای جنی وسی یعنی زما پروز پر زیات جنی پاتې سی دا ظلم پر ځان دی وکي نو منځ مکوه د چا سره پرکه ځه د هیڅ چا سره نه روژه د مینه سه د چا سره دې پراته مخه راخستې دا دی ظلم دا خپل ځان سره شروع کړی دی، دا خپل نازک بدن د خدای په عذاب کې کړی او کبابی دا این چا سره جنه دی کړی. نو هر فرض د خدای چې سړی نه کوي دې ته ظلم پر ځان بلل کېږي، او یا فاحش یو ګناه ځینې وکړ شي، خدای وایي ذکر الله، بیا یې د دغه کولو بعد د خدای عذاب ورپه یاد شو، د خدای عذاب یې په مغز کې وروړل، چې خدای خو حساب لري، خدای خو کتاب لري، خدای خو پوښتنه لري، خدای خو بازخاص لري، زما پر کومه باندې بات کړې ده، دا خدای په یاد شو. او فاستغفروا لذنوبهم، خدای وایي پر دغه سربیره نو بیا بخښه پر دې ګناه زما څخه وغوښتله. او دا تی ته خدای وایي در ښیم ای انسانانو چې ومن یغفر الذنوب الا الله، بخښونکی د ګناه بیا ما بل هیڅوک هم نشته. نو چې چا ظلم وکړي یا یې ګناه وکړله بیا یې زما عذاب ورپه یاد شو، زما د پاره یې استغفار وغوښتې، خدای وایي زه به و هغه ته بخښه کوم، و نعم اجر العاملین، خدای وایي یو ښه مزدري به لا وده ته پر دغه کار باندې پسې ورکوم، چې دا ده توبه وکړله پر دې توبه به لا یو غټه مزدري مور ورکوم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا.